توی بلهرتی لم جیانا دبی با عشتی بجین لم جیانا لهر توی بلهرتی لم جیانا دبی با عشتی بجین لم جیانا با او رو جانه پرورده بودیم که تی داشیم تک او رو جانه کتیه باریم سیدی؟ خریکا چاوره تکم، فرمو سفاس تکم چاوره که سیدی؟ چاوره که سیدی؟ باشترا سفاس دراگوتم بزولیا برا دترت بی موجن کرکم بله با بیرا تو امرو دل خوشی که لگل ما هاتوی؟ بله، من دلم خوشا بلام چی واد لیکا که دل خوش بی کرم؟ لبرای من احسا لگل تایم با پیرا اما واد لیکا دل خوش بی؟ لبرای که من هاتو متعرا یکم جارو با اسبو عربان لگل تایم با پیرا اگل لبشترا با تو متعن خوش بوی لبرای زور خمبار بوم ام نخوشیم بو ماهوی که زور دور رو دریش هر آسانی کردم من زور نگرانی تو بوم بلا میستا پیویز نکا نگران بی بویا من زور نگران بوم با پیرا لسر هم دشتی تریش نگرانم با پیرا تو حز نگی بچین بابا خکشتی کن پیاسه بکین دایل بود نکم اگشتی که خراب متبه با پیرا گن هرم زنی هم قصانا که کرم استش نگرم تو باید نگران ما با کرم من بوی پیکنیم نراستی تولم نالی احسایی ناچی چون که اوان حزناکن لگل گورکان اپسن با گشت سیدی پیم بله بزانم تول امریکا آتوی با گشت بله با دنیایی و با همیشهی؟ بله همو روژه همو روژه؟ بلام اما جی باور نیا کرم بله همو هفته لگل تای کنباک ما اچین بای عریکا لبای ورزش بکیم لدوی ورزش کردن انجا اچین بنا بخچکان انجا لگل هورکان ما یاری ما نکرد با نمونه یاری تو بیدست هرگز او روشانه بیرنا چه که هری ما نکرد من دکم باکم همون جاره باک مو با هری تو بیدست کن انجا من اچه ملی هک تو باکم حالا بلام او زور جان یاریه کرد زور زور خوش بو همون جاره پیوتم افرم سیدی گولکی زور جان بو لدوی ما بکم تنها دایتم یاری لکلا کردم ایود گل گل اکی جوان سادری ورا کورکم ورا تنیشتم دانی شو دوام لیگلا سیدریک بله لم رو بدواو همو هفته یک بیکوا اروین بو گشت باشا کورکم خوب الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تیک بیکو ارین بوگشت باشه کردم خوب راز بله کرد جوانه کم بابی رجال بابی رجال تو زور خوشم برو دو هزار گوره منگشت ایره بیانید باش گورم بیانید باش در بیانید باش گورم بیانید باش از مردون خالتی دیگه کمان دمیه که چاور وارند که تن لیه کم فرمون فرمون بینید باش بینید باش از بخیر می گورم خالتی لده کن زور باشی تو ناسم با پیراوان یا سیدریک آن پیش وازی لتو کن کرکم بینی همو تن باش بینید باش بینید باش جانی دا جانی بینید بسته دی اوتا چاورتکا سپاستکم گورم اما برز دیکنزا گورم ام کاتت باش برز دیکنز گورم رم پی بدا سپاسی او هاوکاریت بکم چی؟ بله گورم برز سیدی هاوکاری کی زور گوری پیشکش کردین مبستی او نامه کنوسیدم با هیکنز گورم همو خلکانی تری جالم گوره و نوداری دیه کمان زور سپاس دکم گورم سپاس سپاس بو خواد تندرسی نالکه من زور باز و سپاس دکم گورم بلم او بریار با پیرم بو او تتی گورم با پیرم نگل همو تانا مهربانه وانی برسی کنس بله بابیرم زور میگرم بگو تین ملکن نخوشن بای امبر یارشیا براست براست دوا بگورم بله بابیرم همیشه نگرم دانشتن بیاتا کانا ابا خسمت کتنی او دلخوش بد چی؟ دیا کمان؟ بله بریار یا همو خانوکن ام دی همو چاک کاتوا اوشتی که بیستم راستا گورم بابیر مهمو خانه کنسر یا نجروست کاتوا گورم بله راستا کات علی ایو لزمانی ایم تینا گن ها لما یا مبستی چیا گوه گرن سیدی زور باش لزمانی من تیگات اگر یکی اگل ایو داوه کار یکی هبو بالا رگی سیدری که و پیم بله Mm-hmm. سيدي خد لغابة سيدي خد لك كوكي خد لك بيكا ها؟ چین به یک سیرانی خوش کن سیدی تو آلوی چی بچین او درستانو و چی اویا نبر اوی زور فن که خوش آسه برا زور باشا من شجم بجان هم شربت من آماده کرد زور چاکا خاتو آنی بله او جنبی موتن نابی او انده آزاد بید بروا تناو خلکه کوا بیزگاری دلی همو یعنی بلای خوی آراجی شاوا گورم خاتو آنی نتوانه او کسانه پشت گو بخوا که پیوستیان بوا او کسی که زور بسوز و مهربانه زور حس به ارمتی دانی خلکیه کد به طیبتی هجاران گورم گورم لراستی خاتو آنی همیشه لناو خلکی اوائی کن دایو ارمتی هجاران و نداران اداد بسوز و خوشویستی و منالکانی اندگریت آمیزو کاری کیوای کردو سری بنا مالکه مانی برس کردو تاو ایسا خلکی زور اویان خوش دیو همیشه بچاکی باسی کن. آن اسپی انواعی که فرشته‌ای که خواب آنی نردوه. من پیام وای افرادی که زور رکوبه کم. او کارانی او ایکت هیچ کس نتوانه او کارانه بکات. باشه ایتر بیبرو. آه. استا برادرو. باشه گورم بسر چاو. جن بله گورم سدریگ لکویا لباختکی لگل کوکی او لگل هورکان یایتی او شربتش بو او بله گورم وره لگلم خوشا امین هر زر زر خوشا ای خواییان دایی که براستی چاکا دایی که مشتی درس که زور خوشا پر آنیم به آنی زور زور خواستا و امشیدی نخوشی با درست کدیم با قربانی بم ای خواهد سبتا و انجا باشی هجارکن لدکش من لی ایر من نویم اگر عربانی که ها بایا ایتوانی زور به باشی خزماتی خلچی بکر جور چاکا بیا همیشه یک ثبتی گوری خواردینی بیا و دبش یکا بسر هجارکانا او مروف وکی زور دل مرما او سردانی همون نخوشکان نکاتو یعن ما تیشانات روشی کم بارانا باری که چی بینیم اروش بلای نخوشکان بو او یرمتیان با تو بسیریان کاتوا من از زنم با پیرت فرمان روای او گوره بلام دک زور لو مهربان ترو باشترا راست کاشیدی دوی لبر نکم گورم اما نم نالن اوان هموی قصه خویانا بیدنگ با بلام با پیرم پیه که زور مهربانو چاکا زور یرمتی مالی هکنسیا اوش تکیوانیا هر لئستاو هتشلو توانا ما حبي يارمتي داك ميام هر واحا منيش توش با همان شو بيتر آه چي من بلا من زور سرم قالا وانا كي كوكي واس لبنا ازور سر قالا بيتر هر وايا باشير تشتكا كي خولي زيتاو بيتر تمالا وانا تمال بلا ميشي زورا باشتك زور باشا هر كاتبون بابا بيرا بلا نانا يميري سيدي يميري سيدي زور سباس داناكم سباس بلا مابل جي اوشي ديني زور ما بوبيني باشا سيدي رازي بوي بلا رازيم جنیفرسون باره بیانی زبرا با لندن لبر چی گورم بیانی برو با لندن عربانه ایکی بچ کولانم با بکرا عربانه بکرم گورم باله عربانه ایکی بچو ببوره گورم من نامه خومی تیل قرتیانم برام اصلا دو عربانه گورم من هیا با چی مانه بیدنگ با او جنه دامه او پیوستی با عربانه که با ها تو جو کردنی جیانی خواهیم ما بسته لو جنه که خاتو آنی بیدن بسته چاو تنجارم پیوتی که قصه یک بکر جه بجه که تیگشتم گورم تیگشتم هر که تیگ آماده بو خیره بیهن با ویلکنز بایی که لأسبکانی خومی پیو بسته پاشان بیبن با آنی بلام گورم اگر رکم پی بده امویت تو بنیازی کهی واز لقصه کردن بینی برو خیره بله بسر چاو چی که پیسه بله ببی عربانه ناتوانه هاتو چوب که تاقه کرکم بوی برن زور چاکه زور سپاس دکم با پیرا استا بوی برن با پیرا ویلکنز بله سیدریک بله بدای کت بله ام عربانه دیاری توی بو او با چی؟ نا نگران مبا هیچ هوکاریگ نیه کوری جوانم زور چاکا با پیرا خیره که دای جان خیره که باشه که پونه خیره اونا که خیره که پونه باش بکن نروی ام اسبو عربانه بو من؟ بله دایجان بله دایجان نبوده منی سرکاوام بس اکچکم کوکی جان بی براوام خب انا استالی خوری؟ بله دیتو جوره کوکی جان که خوشا زور خوشا عربانی خوب منا بله لیستا بوشونی بطیع اتوانی بروید بله دلم زور پی خوشا سی دیگان سپاس دکم زور باشا من دلنم با پیرم در خوشا بید ها با پیرت بله لراستی همه دیاری با پیرم ها نکی من پیتم کنالم امهدی اوا نزانم با چی براست ها دایگا با چی بینا خوشا که تو اوشت بزانی لوانه لبر او بید که او توی زور خوشوی تو حزه که حزه بونی خود بکید سی دیگم من دلنیم او توی زور خوشوی منش به همان شو خوش موید او بیایی که زور دلباک مهربانه راسته که وایا به پیرت کسی که زور دل نرمه زانه و زرفت مامال ما نگل داب کرد تا کوب توانین به پیچوانو به رسم داری خومن آنجی اتوانین گران کاری بود.